saf ve en temiz, en pak ve en ürvi hislerle sevdim. Ben seni isti davranıştan, adi bir bakıştan, gözlerle sevdim. Ben seni dünyalar kadar, herkesten farklı sevdikçe sevdim. Ben seni çok ince ince, çok iller önce gizlince sevdim. Nece sevdim sen sevgilim, karışı bağlım duruyor gibi. Seninle bir ömrü paylaş, tahta verem ömrümü. Ele sevdim ki ben sevgilim, sana taraf uzanıp açılım belim. Ben isterim sonsuz sevgimi tek seninle bölüm. Dalgalar denizi seven tek sevdim. Ben seni mes olduğum kimi, oldukça mehriban hem kövrek sevdim. Ben seni dünya yaralanan, aya hasret kalan gün kimi sevdim. Ben seni elbet ki sevgiden, dağlar bürümüş çelkimi sevdim. Nece sevdim semen sevgilim, karışı bağlım duruyor gibi. Seninle bir ömrü paylaş, tahta verem ömrümü. Ele sevdim ki ben sevgilim, sana taraf uzanıp açılır belim. Ben isterim sonsuz sevgimi tek seninle bölüm. Sen abadı sevdim. Nece sevdim sen, ben